Dobrý den, je 6.6.2018, tedy takové magické datum, a vy posloucháte další relaci Sinus FM. Už se pomalu blížíme 200. dílu, což znamená, že natáčíme v poněkud špatném zdravotním stavu. Jsme okradení o krev nebo zmlácení. A proto já budu mlčet a nechám Lukáše, aby si mluvil nějaké svoje věci. Rozhodl se totiž, že musíme pokrýt Apple, který měl konferenci WWDC 2018 a tam zase představil nějaké svoje novinky, hlavně nový macOS, iOS a všechny ty další osy. Takže Lukáši, já tě zdravím a pust se do toho. Já tě zdravím taky a zdravím naše posluchače. A shodou okolností vůbec první podcast, který jsme měli s News FM, tak se týkal taky toho WWDCčka. Dneska jsem to poslouchal jen tak ze Sandy a bylo to dost jako špatný. Ale na úvod zaznělo, že to je taková beta verze, že ještě nejsme moc rozmluvení, nejsme profesionálové, nemáme žádný scénář a tak. Tak jsem si říkal, no ty vole, teď jako po těch 200 dílech to pořád platí, že jo? No, máme lepší mikrofony. Ale víceméně, ne, já věřím, že jsme se trošku zlepšili i po tý, jako, že jsme se rozmluvili a tak, ale... No, ty mikrofony jsme koupili tehdy docela rychle, že, ale s tím zbytkem je trošku problém. No, nový hlas se neprodává, jsem koukal na eBay, na AliExpressu a nemají to nikde, no, bohužel. Lukáš je pořád stejně zprostý, jako býval za mladá. Není pravda. Každopádně, v tom úplně prvním podcastu tak zaznělo, že na WWDCčku, nebudeme tomu říkat WWDC, protože to bychom tady jako byli až do zítřka, tak se očekávalo, že Apple představí samozřejmě nový nebo novinky v těch operačních systémech, kterých už má jako 4 nebo kolik, a že by mohl představit nějaký nový hardware, a nepředstavil. A to samé se čekalo letos, že teda představí zase novinky v systémech a možná nějaký hardware, a ten hardware zase nic. Takže letošní WWDCčko bylo zase jenom o těch systémech a my si teda hlavně povíme něco o tom iOS 12, který přijde, a macOS 10.14 Mojave. Nejzajímavější na tom je, že Apple letos celkem těmi novinkami šetřil. To není vůbec zajímavý. Ne, je to zajímavý v tom ohledu, protože v minulosti se Apple tam toho snažil taky jako nacpat hodně za ten rok a potom to jako půl roku ladil, jo? Nebo celý rok, celý ten cyklus to ladil, byly tam pořád nějaký chyby a některý jako docela vážný. A tak možná si jako řekli, že teda zvolníme tempo, těch novinek tam dáme míň, ale za to uděláme pořádně a tak jako třeba to pořádný bude. No, teďka z té beta verze, kterou oni vypustili, tak teda my ji ještě zkoušet nemůžeme, protože ta je určená zatím jenom pro vývojáře, ta veřejná beta bude až někdy za měsíc a ta finální verze systému bude až na podzim, ale tak teda věřme tomu, že Apple se to fakt jako podaří vydat v nějaký solidní, stabilní formě. No, já musím říct, že to vlastně není moc překvapení. Já už jsem to tady někdy zmiňoval v minulých podcastech a myslím, že když jsme se právě bavili o Microsoftu a o tom, jak mu nejde vývoj Windows 10, tak jsem právě říkal, že byly nějaký zvěsti, samozřejmě jenom zvěsti, neoficiální informace o tom, že Apple právě potlačí trošku vývoj nových funkcí na úkor toho, že se soustředí na optimalizaci toho systému, na to, aby ten systém běžel dobře, aby nebyl plný chyb. A v posledních letech s tím Apple měl problém konec konců, jak asi víme všichni, takže jako zjevně tenhle ten plán teda se rozhodli, že naplní, takže co tam přidali? Jako ruku na srdce, dneska ty systémy jsou na takový úrovni, že tam fakt jako až tak moc toho vyměňovat, měnit něco nejde, že jo? To jsou už jen takový jako inkrementální updaty, který fakt přináší drobnosti, ale žádnou jako velkou revoluci tady asi jako nečekáme, dokud nepřijde nějaká nová generace zařízení, která bude prostě změní úplně celý ten svět, ale teďka fakt ty smartfony, ty počítače fakt už jsou, já už jako několikrát jsme to opakovali, jo, že už to jako ne tak rychle, nebo ne, morálně jako nezastarává, že už to prostě vydrží jako dlouho. No, tak, ale pojďme teda k těm novinkám. Takže iOS 12 si zase nepřekvapivě bere spoustu věcí z Androidu. Ne, že by to Apple vyloženě kopíroval, protože některé ty novinky Google představil až spolu s Androidem P, který teďka tady jako na trhu asi jako měsíc a něco, teda taky na trhu ve formě jenom nějaký beta verze. takže za ten měsíc to určitě v Apple nestihli kopírovat, ale tam ty plány byly nějaký jako daleko sáhlejší, nebo už se připravovali třeba loni. A co je teda zajímavé, ty jsi mluvil o těch optimalizacích, že teda se nebudou soustředit na ty nové funkce, ale že budou optimalizovat. A právě od toho iOS se toho týká, že se ten systém má zrychlit na starších zařízeních. Jo? Že on už to Apple v minulosti sliboval několikrát, že když vydá novou verzi iOS, tak sice podporuje i starší zařízení, ale ty velké optimalizace právě fungují na těch novějších a u těch starších se prostě přidají ty funkce, ale už se tak moc neřeší, jak moc rychle to bude běžet. A i když Apple sliboval, že se na tady tohle zaměří a ladit to trošku bude, tak úplně jako to pořád nevycházelo, ale teďka by to snad víc mělo, protože Apple řekl, že teda tam budou jako rychleji se spouštět aplikace, rychleji třeba bude vyskakovat klávesnice a celkově by to mělo být takový nějaký svěžnější, takže a vzhledem k tomu, že oni teďka podporují i 5 let stará zařízení, jo, oni to prostě nasadí ještě na iPhone 5S, který přišel v roce 2013, což je jako úplně neuvěřitelný podporovat telefon takhle dlouho, to prostě ani Google nedělá u těch svých pixelů, jo, takže z toho by se jako ti výrobci měli vzít příklad. Takže to je jedna taková jako pozitivní věc. A z těch dalších novinek, tak teda co tam Apple tak trošku skopíval od toho Androidu, tak jsou to pokročilejší notifikace, tedy to, že třeba se ti nezaplní ta plocha jednotlivými kartami, třeba ze Skypeu nebo z SMSek, ale že se budou združovat do skupin, což jako Apple do teďka neuměl. A pak je tam užitečná věc, že když to jako díl podržíš, to notifikační okýnko, tak prostě se dostaneš do takového mini nastavení, odkud si budeš muset zvolit třeba to, nebo budeš tam moci zakázat, aby notifikace tady z téhle aplikace už ti jako nechodily, nebo prostě nějak jinak to přenastavit, tak jak to má Android. Takže tohle je asi fajn. Apple ještě dále vylepší režim nerušit, tak je to trošku po vzoru Androidu, že třeba se ti bude automaticky zapínat podle toho, jak máš nastavené nějaké události v kalendáři, takže nebudeš muset jako ten profil zvukový měnit ručně, ale třeba když tam budeš mít naplánovanou schůzku někde u doktora nebo u zubaře nebo někde, tak se ti to samo jakoby vypne ten zvuk, takže to je taky fajn. A další taková věc, kterou právě před měsícem představil Google, tak v iOS 12 bude taková chytřejší rodičovská kontrola, takže rodiče budou moci kontrolovat děti, v jakých aplikacích tráví čas, jak dlouho tam jsou, budou tam moci nastavovat nějaké limity a ty aplikace zakazovat, povolovat, nebo tam prostě budou moci měnit nějaké jako filtry třeba na webových, jako ve webovým prohlížeči, aby nemohli třeba na nějaké jako lehtivé stránky nebo tak něco. Ale zároveň to může být taková dobrá věc třeba i pro ty uživatele, kteří jsou závislí na tom telefonu, a takže se můžou podívat, že třeba jako denně tráví, já nevím, 6 hodin jo, na YouTube a 5 hodin na Instagramu a já nevím, kolik hodin ještě jako kde všude možně jinde. Takže to je právě věc, která bude v Androidu, teďka to bude i v tom iOS a to si myslím, jako, že je fajn a že by to mohlo víc nějakému zamyšlení, když tam prostě na té obrazovce uvidíš, že jako černý na bílým, že seš fakt závislý. Což prostě my dva asi jako na mobilu závislí nejsme, ale asi známe i ve svém okolí spoustu lidí, kteří jsou, že jo, asi. No znovu já bych, jak jsem minule říkal, bych doporučil pustit si výměnu manželek a tam občas jako uvidíš, jako že některý lidi, včetně dětí, tráví jako hodiny, hodiny hraním her třeba na tabletu nebo na mobilu, takže... Ale a taky tam uvidíš spoustu jináčích věcí a nechuťáren a... Já bych to nedoporučoval to koukat. Jenom proto, abych viděl, že člověk závislý na mobilu, tak jako fakt jako tady tohle bych se nepustil. No je to takový odstrašující případ, že jo? Asi jo. No další věc, která je tak trošku skopírovaná z Androidu, konkrétně Google asistenta, tak Siri, což je hlasová asistentka Apple, tak bude o něco chytřejší. Apple, i když vlastně tady tuhle funkci jako hlasovou asistentku představil jako první, tak ten vývoj u něj jde docela pomalu a nějak se trošku zaseknul a těch novinek tam nepřibývá moc a jazyků nepřibývá moc. Celkově to tak nějak stagnuje ten vývoj. Ale teďka tam bude zajímavý to, že ty si budeš moci skrz Siri nastavovat nějaký rutiny nebo nějaký jako sekvence různých akcí, které se budou vykonávat nebo budou automatizovat nějaké činnosti na mobilu. Jo, takže ty tam prostě si nastavíš nějakou tu sekvenci toho, že prostě když vyfotíš obrázek, takže se ti prostě to uloží na Dropbox, uloží se ti to do Google Drive a prostě převede se ti to do PDF a pošle se to někomu na mail. Jo, takový věci, které tam můžeš řetězit za sebou. A doteďka to vlastně fungovalo v aplikaci, která se jmenovala Workflow, ale tu Apple loni koupil a teďka ji vlastně integruje přímo do toho systému, což vlastně bude dobrý třeba i pro Čechy, protože Workflow, pokud vím, tak myslím, nemělo českou lokalizaci, takže tady tohle už bude lokalizovaný do češtiny, bude to přímo integrovaný v tom systému, takže by to mohl umět jako nějaký funkce navíc. A tohle může být celkem zajímavá věc, že prostě řekneš potom Siri, ať jako spustí nějakou jako akci a najednou se tam prostě budou na pozadí dít jako různý šílenosti, který ty si sám zvolíš, takže to je takový jako zajímavá věc. Apple taky posílí bezpečnost, nebo neřekl bych posílí, ale spíš udělá s ní důležitou věc, protože v systému přibude nějaký generátor hesel bezpečných. On už tam Apple teďka má vlastně funkci, která se jmenuje Keychain, jako klíčenka, kde ty si můžeš ukládat hesla k různým aplikacím nebo webům a to se potom synchronizuje napříč zařízeními, ať už máš právě iOS nebo macOS. A teďka tam právě budeš moci generovat ty hesla, bude se tam provádět audit hesel, takže ti třeba Apple ti řekne, že tady tohle heslo už používáš prostě někde jinde, měl by si zvolit nějaký jinačí nebo třeba bezpečnější. A na co se já hlavně těším, tak tam budou, nebo do toho systému přibude podpora správců hesel třetích stran, takže nebudeš muset používat jenom ten keychain, ale třeba v těch aplikacích nebo na těch webech, tak se budeš moci trošku jednodušeji přihlašovat i třeba přes LastPass nebo NPass nebo OnePassword a tak tyhle správce, který teda budou samozřejmě muset to API konkrétně jako podporovat, ale to jako snad to vyjde. Taky zajímavá věc, nebo ta možná jako nejdůležitější, tak Apple představil nový animoji, což jsou takový ty animovaný hovínka, který se hýbou podle toho, jak se hýbeš ty. No představil tam jako 4 nový kousky, nějaká, jestli tam byla nějaký mýval nebo panda, nebo já nevím, nějaký zvířata zase. Ale to by až tak revoluční nebylo. To revoluční na tom je, že teďka ty zvířátka a ty hovínka tak budou moci hýbat jazykem, tak jak hýbáš ty. Jo, že teďka ten senzor zase nějak udělali nějak citlivější, nebo dokážou jako citlivěji vyčítat ta data z toho 3D snímače, takže když tam budeš vyplazovat jazyk, tak tam jako ta postavička animovaná bude taky vyplazovat jazyk a můžeš to někomu poslat prostě přes iMessage a bude to úplně jako happy a bude to fajn. A pokud by ti nestačily animovaný hovínka, tak budou mít ještě jednu novou funkci, která se jmenuje Memoji. Mí jako já a moji jako emoji. A jde o to, že ty si vytvoříš jako vlastního panáčka, který ti bude jako podobnej a zase se bude hýbat podle tebe a to bude jako úplně kouzelný, že tam vlastně si dáš nějakého jako malýho urbánka s afrem, jo. Že jo? No, jasně. A prostě bude mluvit a hýbat se jako ty a budeš to někomu posílat a bude to jako strašně prýma. Hele, já mám teď dost krátký vlasy teda, ale... Ale máš afro, že jo, takový nějaký, když máš dlouhý. No, když mám dlouhý vlasy, tak jo. Máš v sobě nějaký jako černošský ty geny. No. Ale co je teda na tom jako nejšokující, tak na té prezentaci, jako na té úvodní keynote, která trvala asi 2 hodiny a jako pocitově měla asi 6 hodin, tyjo, tak oni těm animoji a memoji a tady tím různým jako jináčím moji, tak věnovali ty vole jako 15-20 minut snad. Jako to bylo jako něco neuvěřitelného. Já jsem to nějak vypnul a už jsem to nějak přeskakoval a koukal jsem na nějaký textový přenosy. To se fakt nedalo. Jo, a vlastně celá ta prezentace u toho Apple je čím dál víc tragikomická nebo jenom komická, já nevím. Oni z toho dělají takovou jako vyloženě show a někdy to působí vyloženě trapně, jo, že oni prostě řeknou, jo, teďka tady máme funkci X, dej takovou jako pauzu a čekají prostě, že ti lidi začnou pískat, nebo jako fakt dávají pauzu pro to, aby ti lidi začali tam jako tleskat a pískat a řvát a prostě takový věci, jo. A u jedné funkce, kterou tam představili, tak taky právě dali tu pauzu a jako nic, jo, fakt bylo takový prostě jako pár sekundový ticho, bylo to úplně trapný a najednou prostě někdo začal tleskat a asi jako někdo z Apple, že jo, no, samozřejmě nějaký pohůnek z Apple a tak prostě ostatní se přidali a pak už to jako zase jelo dál a ten, co tam prezentoval, tak jako pokračoval v tom a fakt je to ty vole. To je známka toho, že je něco špatně, ne, když se u Apple nespustí bouřlivý potlesk úplně automaticky, protože to je vždycky, nevím. Že jo, tam. Je to vždycky, je to fakt, jako vždycky jsem se nad tím podivoval, prostě to jsou, jako nepředstavují tam žádnou revoluci, jako to není, jako nemají tam lék na rakovinu, že jo, představují tam prostě novou animovanou, nový prostě animoji, jako to, ty vole, není čemu tleskat, jo, já fakt nevím, jako co tohle má znamenat, jako byl jsem z toho smutnej, no. Každopádně zpět od animoji a memoji a vůbec. A další věcí, která asi bude podle mě jednou velká a je to vlastně taková ta poslední největší novinka, nebo větší novinka z toho iOS, tak je nový rozhraní ARKit 2.0, což je prostě rozhraní pro rozšířenou realitu. A Apple tam představil takový zajímavý věci, že ta rozšířená realita, ta scéna, která tam bude, prostě ta virtuální scéna v tom reálním prostředí, takže bude jako persistentní. Takže ty třeba budeš na svém stole mít nějakou hru a pak můžeš vypnout telefon a vrátit se a ta hra tam jako v tom původním stavu zůstane. A právě jako co se bude týkat hlavně her, tak tam přibude jakýsi multiplayer, nebo jak to nazvat, a ty budeš moci tu jednu scénu virtuální sdílet s někým jiným, jo, takže třeba na tom stole, kde budeš mít nějakou hru, tak k tomu se budou moci připojit ostatní a jako uvidíte všichni jako to stejný, prostě samozřejmě jako z nějakého úhlu, ale jako jak je to ve 3D, tak prostě budete moci proti sobě hrát tam nějaký věci, ukazovali tam takovou hru, byly tam nějaký kostičky postavený na stole a praky a ty si prostě jako by tím virtuálním prakem střílel, ty kostičky zhazoval a prostě bylo to nějaký tahový a kdo těch kostiček zhodil víc, tak vyhrál. Jo, tam asi těch možností, jak tady tohle využít, bude hodně. A já si myslím, že tady tohle bude velká věc někdy za pár let, že mám pocit, že Apple se připravuje na to, až jednou fakt uvede nějaký brýle, který budou něco jako HoloLens, jo? Že to nebudou nějaký klasický virtuální nebo klasický brýle pro virtuální realitu, ale že to fakt bude něco takového, jako, že tam bude nějaký jako polopůlhledný sklo, na který se ti bude přímo promítat ten obraz. A jde vlastně na to takovou opačnou cestou než ten Microsoft, jo? Který jako první představil ty brýle, ale neměl proto žádný aplikace a dal to těm vývojářům a čeká, až oni proto něco vytvoří. Ale Apple na to jde právě tu opačnou stranou, že nejdřív tvoří ty aplikace, hry a celý ten ekosystém a funguje to na mobilech a tabletech, který prostě mají stovky milionů lidí, takže si to můžou všichni vyzkoušet a už teďka to třeba bude nějaký populární a až potom fakt, až to bude jako fakt velká věc, až potom proto bude tolik obsahu a bude ten vývoj těch brýlí na dostatečný úrovni, tak teprve ty brýle představí a najednou prostě budou mít jako to hotový a jako konkurence prostě bude v háji, podle mě. Na druhou stranu si nemyslím, že právě ta virtuální realita nebo rozšířená realita, že je to tak velká věc, která se stane prostě tak masově rozšířená, jako třeba ty smartfony, to asi ne. Ale je to rozhodně jako zajímavější koncept, než třeba byly 3D televize. Že to je jako věc, která, ne, že by to měl každý, ale třeba, že můžou být jedny 3D brýle třeba na domácnost nebo něco takového. Jako v budoucnu se tohle klidně může stát. Ale jako ne, že bych to potřeboval. No, no právě, no, já tam. Rozhodně se bez toho asi naučím žít. Já doteďka jsem ty 3D brýle nepotřeboval a nebo virtuální brýle pro virtuální realitu nepotřeboval a jako asi to se na tom v dohlední době nic nezmění. A myslím, že já už jsem tady svou skepsi ke všemu, co vlastně si musíš nasazovat na hlavu, vyjadřoval a i k virtuální realitě jako takový, takže nějaký omezený využití asi, jo, ale to má třeba smysl, nebo dokážu si představit, že a vlastně vznikají jako takový ty nový generace nějakých heren, jo, že ty tam přijdeš a vyzkoušíš si to, že to je něco, jako by si zaplatil lístek do kina. Jo, jo, jo, to asi jo. Ale to přijdeš prostě tam a vyzkoušíš si nějakou hru, protože to jako není, že jako já bych asi nechtěl v tom strávit tolik času jako třeba v normálních hrách, nebo no, no, aspoň ne dneska, kdy to je prostě ještě fakt z toho může být blbě, nebo prostě nemáš ani tam ten jako dobrý výkon těch počítačů, aby to stihlo prostě to, nebo aby to stíhalo utáhnout v nějaký dobrý kvalitě a při nějaký dobrý rychlosti. Takže aby si to vyzkoušel třeba jednou za měsíc někde v nějaký herně, tak mi to jako přijde OK, ale fakt doma nevím, no. Ale uvidíme, třeba fakt ten Apple představí něco lidovýho. Když to je ono. To je oxymoron, řekl bych. No, ale nechme iOS iOSem, tím druhým nejdůležitějším systémem dneska, je to paradoxní, ale fakt je až druhej, tak je macOS. A nová verze, ta bude mít jednu viditelnou novinku a to je tmavý motiv. Jo, doteďka ty celý to prostředí a všechny ty okna a lištičky a doky a tak byly světlý a teďka konečně tam bude tmavý motiv. A vypadá to člověče na první pohled docela dobře, tak jak mě se moc nelíbí ten tmavý motiv u Windows 10, kdy Microsoft to podle mě udělal takový černočerný, není to kontrastní, je to takový jako divný, tak Apple prostě nemá to tak tmavý, jo, má to fakt jenom prostě v těch odstínech šedi. Je tam nějaký ten kontrast a tak nějak jako působí to na městě obrazovek mnohem líp než u těch desítek, jo. Takže jsem teda zvědavý na to. Já třeba osobně ale ty tmavý režimy až tak moc rád nemám. Je to jako se to líbí na první pohled, ale Já mám teda radši černý na bílým, než bílý na černým, no, nevím, jak ty. Já je moc rád nemám a mně se to většinou ani nelíbí na první pohled. A teďka asi ti fanbojové třeba jako budou říkat Apple to vykrad od Microsoftu. Tak pamatujte, že Microsoft to taky vykradl od někud. Jo, jako samozřejmě. Není to jako nic novýho, že jo? Ne, tam, jo, jasně, jo. Bylo to i třeba v aplikacích, že jo, některých to bylo takhle, že si to tam mohlo zapnout. Mně se to třeba líbí na mobilech, když máš AMOLED obrazovku, kde to tam, ta tmavá na tom líp vypadá, navíc to jakoby šetří tu energii, ale jako na těch počítačích jsem se na to nikdy moc nezvykl. Jo. Já v noci třeba, i když pracuju, tak stejně to, že tam mám tmavý rámy oken a ty lišty, tak mi prostě nezachrání, protože tady mám zase jako otevřený weby, které jsou prostě většinou bílý nebo světlý, nebo nejenom weby, ale prostě jináčí dokumenty. A i když tam to prostě můžu třeba přepnout do nějakého inverzního zobrazení, tak potom je to takový hnusný a fakt se mi to docela i špatně čte, takže prostě v noci se tady jako zapnu lampičku a najednou prostě jako v pohodě jsem, že jo. Teda to by byla teda dobrá jako novinka, kdyby třeba ve Wordu, že jo, se objevila funkce, že by ten Word měl tmavý režim, aby se to jako četlo v noci pohodlně. No, vidíš. A pak, že se nedá v operačních systémech vymýšlet nic nového nebo na počítačích. Nevím, ale třeba podobně jako ve Windows 10, tak u toho tmavého režimu, tak tam bude i nějaký API pro ty programy třetích stran, aby, jo, protože tam bude nějaký jako jednotný systémový přepínač, který ti to bude moci jako zapnout, vypnout ten tmavý režim, tak aby se to nezapínalo jenom v těch systémových aplikacích, ale i třeba v těch, jako, těch programech třetích stran. Takže tam něco takového bude. A jedna taková funkce, která je s tím trošku spojená, tak se jmenuje Dynamic Desktop a to je taková věc, která ti bude měnit tu plochu nebo to, ten vzhled plochy podle denní doby. Oni to představili na takový efektní ukázce, měli tam jednu tapetu, která zachycovala nějakou písečnou dunu a ta byla vyfocená jako evidentně v několika jako s rozestupem jako asi hodin nebo dvou hodin nebo tak něco. A vlastně když jde ten den, tak se ta plocha mění a najednou vidíš, že tam prostě jakoby zapadá slunce, jo, a že se změní ta scéna, že stmavne, že se tam prostě otáčejí ty stíny podle toho, kde to slunce. A spolu s tím se ti třeba i přes den budeš mít ten světlej motiv těch oken nebo toho uživatelského rozhraní a potom večer to postupně přechází do té tmavý. Vypadalo to jako fakt efektně, ale jako je to zase takový jako gimmick, jo, který tam prostě má, jo, že si řekneš, jo, to je cool, ale jako ve skutečnosti to prostě nepotřebuješ, jo. Ale jako je fajn, že tam ten tmavý režim mají, protože lidi potom asi evidentně volali a hlavně máš možnost to přepnout, jo, není to nic, co by ti nutili. Jo, hele, tak jako u Windows 10 Microsoft taky říkal, jako, že vlastně ten tmavý režim tam přidává na základě zpětné vazby, že jako lidi potom hodně hlasitě volali, takže asi ten zájem tam je, jo, jako z nějaký prostě skupiny lidí. Jo, a ještě by mě zajímalo, jestli Apple tam umožní, že by se to jako přepínalo automaticky ten systém třeba večer do toho režimu. Mají to tam? Jo, to jsem ti teďka říkal, že to se to právě v ten různou denní dobu, tak se to celý přepíná. I třeba to pozadí, ale i ty. Jo, takhle. Jo, já myslím, že se tam jako režim mění to pozadí totiž jenom. Ne, to právě i ten tohle. Tak tím pádem to mají promakanější než Microsoft. Jo. A plochy se týká ještě jedna věc. Tam přijde bude funkce, která se jmenuje Stax. A je to pro takový ty bordeláře, který mají třeba desítky různých ikon a souborů na ploše. Snáším. No, já taky jako na ploše nemám nic, že jo. Právě. Já na plochu ani nechodím, že jo. Já tam mám vždycky jako překrytý nějakýma oknama, takže já tam mám jako, že jo, koš, takovou tu složku s osobními daty, jo, a tento počítač, nebo a síť, nebo něco takového. No, to je jedno. Ale prostě pokud tam jako lidi ukládají všechny ty možné fotky a různý PDFka a tak, tak Apple teďka ti na jako dvě kliknutí nebo jedno kliknutí, tak ti to se třídí, že vezmeš třeba všechny ty fotky a hodí je do složky fotky, která ta složka jako zůstane na té ploše a tam budou všechny fotky a PDFka hodí prostě zvlášť k sobě. Jo, a takhle to tam budeš moci různě třídit, nebo on to teda vytřídí za tebe, což je jako taková jako zajímavá drobnost, ale jako fakt lidi prostě dělají ty si pořádek sami, jako nenechávají to, je to na jiných, že jo. Čeče, tohle je hrozně těžký. Jakože, já jsem říkal, že nemám rád bordel na ploše, ale moje uživatelská zkušenost je taková, nebo moje zkušenost s uživatelskými zkušenostmi je taková, že prostě lidi rádi ukládají věci na plochu. Že podle mě jako spousta lidí se neodváží ty věci ani ukládat jinam, protože možná mají pocit, že by se ztratili, jo, nebo něco. Takže všechno spolu na plochu. A ve chvíli, kdy prostě lidi fungují tímhletím způsobem, tak si myslím, že je od Apple docela chytrý, jo, že tam přidává nějakou funkci na setřídění těch souborů nebo složek. To si myslím, že jako je dobrý nápad. I když za sebe bych byl taky radši, kdyby se lidi naučili třídit prostě do složek nějakých. Ale je možný, že jako na tom, co jsi řekl, tak asi něco bude, jo? Že jo? Ty lidi, že to mají všechno na té ploše, protože tam to jako vidějí, že pořád. Jo? Já bych jako dal ruku do ohně za to, že to tak je. Nad tím jsem třeba nepřemýšlel, ale jako dává to asi smysl. No. Já jsem vždycky byl zvyklý si to všechno do těch složek, ať už prostě jde o fotky nebo dokumenty nebo filmy a všechny jako ty soubory, které tady mám, tak jsem byl zvyklý prostě si do těch složek třídit sám. A takže nepotřebuju, aby to tady jako systém dělal za mě, ale OK, jako dali to tam a jako asi prostě je poptávka a oni ji naplnili. Jo. Další věc, která je zajímavá a trošku se taky týká té plochy nebo jedný jako možná s funkcí ploch, i když to úplně plocha není. Prostě Apple má v macOS správce souborů, který se jmenuje Finder. A ten Finder teďka bude zase o něco chytřejší a nabalí na sebe funkce, díky kterým ty nebudeš moci nebo nebudeš muset spouštět další aplikace. Jo? Že třeba, když tam budeš mít fotky a budou blbě otočený podle exifu nebo nebudou vůbec otočený, tak ty je budeš moci otočit prostě přímo jako v tom Finderu, jo? Že nebudeš muset zapínat nějaký jako editor a tam to otáčet, jo? Nebo tam budeš moci si prohlížet třeba exif toho té fotky a třeba tam něco měnit, nebo dokonce tam budeš moci stříhat video, jo? Nebude to bude to samozřejmě nějaký jako lineární stříhání, že jenom jako utříneš začátek, konec třeba, ale něco takového tam bude. A spousta takových jako drobností, které tam prostě přibudou, aby ty si to mohl všechno tam jako si jednoduše naklikat a nemusel si kvůli tomu spouštět nějaký jako obrovský editory, což je taková zase věc, která by se mohla třeba objevit někdy ve Windows 10, jo? Že ten průzkumník je pořád takový jako pitomej, že jo? Ne, já ho mám docela rád, až tam bude panelový prostředí, jako to je v pohodě. Je tam už třeba hromadný přejmenování? Tak jako je to tam v základní formě zpracovaný už roky, že jo? Není to jako buchví, jak pokročilej nástroj, ale dají se tam jako hromadně přejmenovávat soubory. Ale jako nenahradí ti to, že jo, nástroj prostě a la renamer nebo tak. Mm-hmm. To samý třeba si zmiňoval to otáčení, tak to průzkumník taky umí, že jo, otáčet třeba fotky nebo jo, nějaký takový úplně základní operace to má, takže. OK. No tak jako lidi, kteří využijou Total Commander, tak se s tímhle programem stejně nikdy nesmíří, že jo, takže. No právě. To je jasný. No a poslední velkou věcí, která tam bude, budou tam samozřejmě další novinky, bude tam i ten něco jak v tom iOS, tak třeba ten lepší správce hesel a tak, ale do macOS se dostanou i aplikace z iOS, protože Apple vývojářům nabídne funkci nebo nějaký prostředí, kterým budou moci portovat ty aplikace, které jsou pro mobily a tablety, aby fungovaly na počítačích. Protože Apple sice už nějaký Mac App Store představil, já nevím, před 5 lety nebo kolika, ale kdysi kolem toho byl jako velký jako boom a jako všichni budou publikovat tam a klasický stahování programů z prohlížeče jako končí. A to se úplně nestalo, jo. Tam, i když těch aplikací se tam najednou objevilo hodně, tak už potom třeba nebyly moc dobře aktualizovaný a pak třeba ty novější tam ani nepřibývaly. Je s tím takový jako takový problém a když tam pořád je ta možnost si to stáhnout jakoby v tom prohlížeči, tak zase ti tvůrci toho ne vždycky využívali. A tak Apple teďka chce trošku přesvědčit tím, že třeba tam budou moci dostat ty aplikace, které už vytvořili pro ty mobily a tablety, tak aby je mohli používat na počítačích. Což taky není úplně originální myšlenka, že jo? Protože třeba víme, že Google se do Chrome OS teďka snaží procpat aplikace z Androidu a u těch Windows 10, že jo? Tak tam to taky vždycky bylo, nebo třeba Windows 8 a Windows Phone 8, tam nějaký to sdílení těch aplikací taky vždycky bylo nějak jako možný nebo částečně sdílení toho kódu nebo nějaký jednodušší portování. Takže teďka tady tohle zavede i Apple a jsem teda jako zvědavý, jak tohle bude fungovat, protože ty aplikace, i když jsou pro ten iPad, tak pořád jsou hodně dělaný právě pro to ovládání dotykem, tak trošku to jako plítvá místem, což jako není úplně to, co bych já chtěl jako dělat na tom velkým počítači, kde máš touchpad, nebo kde máš myš a klávesnici, jo. Nevím úplně. Je to taková jako nouzovka, moc se to nedokážu představit, jo. Tak ve chvíli, kdybys měl MacBook s dotykovou obrazovkou, tak bych řekl, že OK, ale oni nemají, jo. No právě, ale tohle nebude nikdy, no. Takže to je trošku horší, ale samozřejmě plejtvání místem nebo tohle, to prostě je vyčítaný i Microsoftu třeba v těch jeho aplikacích pro Windows 10 a Nevím, jako je otázka, jestli tam Apple bude mít nějakou možnost, že třeba ty aplikace přepnou prostředí, že prostě ty tlačítka budou blíž sobě, jo, jestli tam budou nějaké takové režimy. No. Podle mě ne. To už by zase museli moc přepisovat, to už by nebyla jako jednoduchá portace, to už by v tom se museli vrtat a tak to už jako rovnou můžou napsat jako od začátku tu aplikaci. Jasně, no. Ale u toho Microsoftu třeba to plýtvání místem má smysl, protože máš spoustu počítačů nebo notebooků, který mají dotykovou obrazovku, že jo. Tak tam prostě se ti hodí, když tam máš jako víc toho prostoru a jako klikneš vždycky na jednu věc a ne na čtyři věci najednou. Ale u toho fakt u těch MacBooků tak, že jo, tam dotykovou obrazovku nemáš. Máš tam u MacBooků Pro máš takový dotykový proužek, že jo, ten Touch Bar, ale to je taková věc. To je taky takový gimmick, skoro bych řekl až. Ne, to, jako to je užitečná věc, že jo, prostě přidává ti tam nějaký kontextový ovládání k různým aplikacím. Může se to hodit, jo, nemusíš jako přidávat další tlačítka na klávesnici, jo, že tam si to prostě naprogramuješ to, co budeš potřebovat. To je jako celkem užitečná věc. A dokážu si představit, že to se prosadí třeba na jinakších platformách, ale prostě dotyková obrazovka je jako něco úplně jiného. To jo, ale přesto mi teda dává jako jistý smysl, jo, že aplikace z iOSu budou v macOS, protože a to platí jak pro Windows, tak pro jakýkoliv jiný desktopový operační systém. Ten vývoj prostě už se netočí primárně kolem počítačů, že jo? Kdy naposledy vznikla nějaká nová velká aplikace na počítači, Windows, macOS, prostě to se neděje, že jo? To jsme tady měli Photoshop a já nevím, co bylo po něm. A pak začaly přicházet, že jo, Instagramy a WhatsAppy a tyhle ty věci a to už prostě všechno vzniklo na mobilech, takže na mobilech ten ekosystém vzkvétá. Takže asi dává smysl prostě snažit se jako přenést trošku těch květů, řekněme, na tu počítačovou platformu. Otázka zní třeba, jestli je tam prostě potřeba tohle dělat, protože ekosystém aplikací pro macOS podle všeho je fakt jako dost solidní, takže jsem sám zvědavý třeba, jako co to komu přinese, jestli to tam bude navíc nebo nebude. Ty říkáš, kdy naposledy přišla nějaká jako velká aplikace pro počítače. Ty počítače se dneska trošku formují do nějaký role jako pracovního zařízení hlavně. A tam už jako víceméně vše bylo vynalezeno, nebo... No, teď právě. Samozřejmě, věta, kterou vždycky říkají vědci, asi je to taková jako, nevím, takový paradox. Ale prostě pořád tam vzniká jako, že jo, pořád tam vzniká nový software, pořád tam vznikají nové hry, ale jako ty cool aplikace, které jako lidi používají každý den, tak se jako přenáší do těch mobilů, protože to máš jako furt u sebe, ale tím bych ty jako desktopy nějak nezatracoval. To. Ne, to není zatracování desktopů, to jako neznamená, že desktopy jsou mrtví, že jo, jako to ne, jako jasně, ty programy tam jsou, ale jde o to, že prostě takový ty pecky, jako prostě třeba ten Photoshop, jo, nebo něco takového, to už prostě, že jo, se neděje, ani se to dít nemůže v podstatě, jo, to, takže tak. Co k tomu říct? Nic. Určitě, prostě mě po podcastu napadne nějaký příklad, co teďka jako vzniklo třeba loni a že to je úplně boží. A... No tak já nevím, no tak jako během třeba loni nebo předloňska přišly na Windowsy, že jo, takový ty věci jako Affinity, Luminar, což byly vlastně macovské aplikace původně jenom. Ale jako na té platformě je to nový, jasně, ale jako asi, že jo, není to nic, co by to tu platformu formovalo, jo, že jo, z mýho pohledu. Jako pokud se budeme bavit o těch běžných aplikacích třeba pro spotřebitele nebo nějaký jako méně náročný profesionále, tak asi ano, ale jako nemůžu s čistým svědomím mluvit o nějakých jako korporátních aplikacích, protože tam jako vůbec nevím, co se děje, nesleduju to, takže třeba tam jako nějaký revoluce jsou, nevím, jako IBM tam třeba něco má, Cisco a tak. Podle mě revoluce byla, když přišel Slack, a Slack je webová platforma, takže to běží všude, jo. Takže to je právě jo, to, mimochodem, že... před WWDCčkem tak se spekulovalo, že by třeba Apple mohl nabídnout nějaký jako webový aplikace, že třeba bude mít Apple Music, že bude fungovat na webu, což se ještě zatím nějak nepotvrdilo, nějak to tam nefunguje, jo, protože u Apple ty vlastně jako, oni tam všechno mají jako formu aplikace, jo, třeba i mapy v systému, tak jako jsou jako aplikace, nemáš to jako web, který by si mohl prohlídnout kdekoliv. Jediná, co tam vlastně mají, tak je iCloud, který funguje na webu a tam máš prostě třeba i nějaký jako to, nějakou takový jednoduchý kancelářský balíček, který je třeba podobný Google dokumentů nebo Office Online, tak to tam jako je, ale fakt ty mapy nebo ten Apple Music, tak je to fakt jenom v těch aplikacích a je to škoda, no, že to třeba takhle nemůžou vyzkoušet i ti lidi z ostatních platform. Tak Apple je asi jediný výrobce, kde to jakž takž dává smysl, že jo? Oni jsou ty uzavřený, jsou uzavřený s ekosystémem, že jo? A nezajímají se o okolní svět, no, takže... Jo, a jedna věc, velká, taky. Safari na macOS, tak teďka bude u těch panelů otevřených zobrazovat favikony, což jsou jako takový ty ikonky těch webů. A on do teďka to tam vlastně nikdy neměl, a takže ty jsi tam měl, že otevřel si zpět stránek, já nevím, různých, a měl jsi tam vedle sebe CNews, jo, Euro.cz a prostě další weby, a prostě nebyl nějak vizuálně odlišený, prostě byl tam jenom text, prostě jedno ouško, druhý text, další ouško, jo, že to bylo takový jako pitomý, a teďka tam budou ty ikonky, takže to trošku odliší, no. Takže velká věc. Já jsem šokovaný, co tam jako nebylo za funkce. No, jako fakt, ne, tak Safari bylo vždycky hrozně jako omezený, že jo? Oni každý rok tam představí něco, co funguje dávno všude jinde, jo? U Apple se trošku projevuje to, co u Microsoftu, jo? Že oni ten prohlížeč aktualizují jednou za rok, u Apple, teda u Microsoftu to je aspoň dvakrát do roka, ale u nich je to jednou za rok, a takže to Safari dost zastarává, že jo? Když za ten rok, prostě když máš tady ten vývojový cyklus u Chromu nebo Firefoxu, že jo, tak trvá teďka těch 6 týdnů nebo kolik, tak za tu dobu se nic moc nestane, jo? Ale když se to jako nazbírá, tak za ten rok už je těch novinek docela dost a Apple to fakt aktualizuje jednou za rok a málo. Tak je teda fakt, že já Safari moc nesleduju, že jo? Co si budem povídat, ani pro Windowsy už dávno neexistuje, takže... Ale jako, že tam třeba jako nebyly favikony, mně přijde hrozně zvláštní, protože jako jak se mluví o Apple, že jo, dobrý design, uživatelská zkušenost, blablabla, tak mně přijde, že jako nemít favikony v tom prohlížiči znamená, ano, je to hezký, čistý, ale jako musí to být strašně nepřehledný, takže... No, tak právě o to tam šlo, že to bylo hezký, čistý, že tam nic, no, to nenarušovala nějaká nekonzistentní grafika, že jo, že tam bylo. To je blbý design v tom případě, ale jako uživatelský design. Jo, souhlasím. No. Ok, tak jsme rádi, že Apple dohnal aspoň konkurenci v tomhle ohledu. No a co dál tam? Bylo ještě něco, co by stálo za zmínku? Dál nic. Pro to macOS, tak myslím, že jsem jako ty hlavní věci zmínil. Samozřejmě budou tam nějaké jako drobnosti, jo, že tam prostě zlepšují snímání screenshotů, nebo že budeš třeba moci nějak jednodušší používat iPhone jako skener, že prostě otevřeš si nějaký pages třeba a když tam budeš chtít naskenovat nějaký obrázek, tak prostě vezmeš ten iPhone, vyfotíš a hned se ti to tam přesune přímo jako do nějaký místo, kde potřebuješ, a to jsou takové blbosti. Potom na té konferenci ještě mluvili teda o watchOS pro hodinky a tvOS pro ten Apple TV, televizní přehrávač, ale tam to až tak jako nestojí moc jako za zmínku, a prostě nic velkého se tam nestalo. Jo, mimochodem, jak jsem mluvil o tom touchbaru na MacBookích, tak shodou okolností tento týden Asus představil nový ZenBooky Pro, který mají velkou dotykovou obrazovku 5,5 palcovou Full HD a mají jí místo touchpadu. Oni tomu říkají screenpad a funguje to prostě, nebo může to fungovat jako klasický touchpad, že tam budeš mít jenom dotykovou plošku a nad tím třeba nějaký tlačítka, který ty si tam zvolíš, ale zároveň ten screenpad může tě zobrazovat třeba hudební přehrávač, budeš tam mít kalkulačku, budeš tam mít numerický blok, což je jako úplně úžasný, že si ho tam můžeš nějak jako přepnout a používat ho tam. Plus třeba tam budeš mít nějaký přehrávač nebo nějaký jako dálkový ovladač na YouTube a nějakou kontextovou nabídku pro Word nebo Office a takové věci, jo, že to takhle dokážu jako chytře využívat, což jako je dobrý, je to dobrý nápad, ale já mám strach, že pokud tady tohle nasadí jenom Asus a nebude to nějak standardizovaný na úrovni přímo toho operačního systému, takže to prostě jako chcípne tady tohle, jo, že Asus nebude schopný to udržovat a nebudou tam přibývat ty nové funkce a bude to stagnovat a pak to prostě chcípne. To si přesně myslím, že se stane, obávám se. A tak byly tady různý pokusy, že jo, jako mít vlastně display místo celý té klávesnice, nejenom místo touchpadu a no, to tam to představili taky, takový koncept, který má, byl to notebook, který měl dvě, já nevím, 15-palcový nebo jak velký obrazovky, a ta jedna sloužila právě jako, že si tam mohl zobrazit tu softwarovou klávesnici nebo právě ten jako virtuální touchpad a zároveň si tam mohl přetahovat nějaký okna nebo nějaký widgety, a nebo si ten notebook vzal jako knihu, že si měl ty stránky vertikálně vedle sebe, někde si to jako opřel, vzal Bluetooth klávesnici a najednou si měl jako takovou velkou plochu, že jo, před sebou. Mají to zatím jenom jako koncept a neví se, jestli tohle někdy jako převedou do nějakého reálného produktu, který by se mohl prodávat, jako nevím, jako je to cool, když to vidíš, ale psát na tom displeji jako je úplně o ničem. Jako pokud potřebuješ na těch cestách psát, tak fakt chceš prostě mít tam tu hmatovou odezvu. Nechceš prostě čukat do plochého displeje. I když tam prostě budou sebelepší nějaký vibrace nebo něco, co tam nevím, jestli tam bude, tak tyjo, ne. A to samý, že jo, potom ten touchpad, jako já si myslím, že prostě u toho notebooku chceš prostě mít dobrý touchpad, že jo, a ne display. A k tomu třeba mít dotykovou obrazovku, pokud jako o tohle stojíš. To se nevylučuje, že jo, prostě dneska máš touchpady skleněný, ta obrazovka tam bude taky skleněná, že jo, je tam kapacitní ovládání u obou, jo, takže podle mě to může fungovat úplně stejně, akorát, že ten screenpad bude jako užitečnější, že v době, kdy nepoužíváš touchpad nebo nepotřebuješ touchpad, tak ho tam můžeš prostě jako udělat z toho něco jiného, jo? Já ne, já se bojím třeba toho, jako jak to bude působit hmatově, že jo? Jako to sklo, že jako touchpady nebývají skleněný, že jo? No, bývají. Ale je tam jako matný sklo, že jo, vždycky takový. No, že to není takový hladký. Tam nevím, jestli tam jako z těch obrázků nebylo poznat a nejsem si jistý, ale říkají, že tam nebudou na tom ulpívat otisky nebo šmouhy, tak nevím. No, o šmouhy mi nejde, to je to poslední, co by mě zajímalo, a jde mi o to, jestli to bude jako příjemný na dotek, jo, jestli chápeš mě. Jo, jako jestli tam budou potom pěkně jezdit prsty, no. Já věřím, že to jako není problém tady tohle vyrobit. Jo, já si myslím, že je to blbost. Já myslím, že bychom už měli tenhle podcast ukončit hlavně. Tak už teda to ukončíme, no, hlavně. No, takže příště díl 199, jak jsem předtím nestihl říct. A to je asi všechno teda. Ok, no, tak za týden čau. Čau.